Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają ewakuacje z Afganistanu. Kolejny, trzeci samolot jeszcze dziś wyląduje w Polsce. Patowa sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Tam od kilku dni koczuje kilkudziesięciu uchodźców. Eksperymentalna opaska covidowa zamiast cyfrowego certyfikatu. Testy rozpoczęły się w rejonie Bordeaux we Francji. Jeszcze dziś w nocy w Polsce ma wylądować kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Informację tę przekazał Polskiemu Radiu szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Przed południem do Warszawy przyleciało około 20 Afgańczyków, którzy współpracowali z polską dyplomacją i wojskiem. Na początku odbędą kwarantannę, mówi minister Dworczyk. Chcemy oczywiście zadbać o ich bezpieczeństwo i udzielić takiej pomocy, jakiej potrzebują. To są osoby w różnej sytuacji życiowej, materialnej, w różnym wieku. W związku z tym ta pomoc będzie zindywidualizowana. Pierwszy samolot z 50 osobami ewakuowanymi z Afganistanu przyleciał do Warszawy wczoraj późnym wieczorem. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. Ewakuacje na lotnisku w stolicy Afganistanu trwają od kilku dni. Z kraju opanowanego przez talibów usiłują się wydostać m.in. Afgańczycy, którzy współpracowali z siłami międzynarodowymi. Wielu z nich ma problemy z dotarciem na lotnisko w Kabulu. Są to m.in. pracownicy i współpracownicy instytucji unijnych, mówi szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jest jeszcze ponad 300 współpracowników misji unijnej w Afganistanie, którzy próbują dostać się na lotnisko w Kabulu i na jeden z samolotów, które wysłały kraje wspólnoty. Ci ludzie przez wiele lat bronili interesów Unii i dbali o interesy Unii Europejskiej w Afganistanie. Naszym moralnym obowiązkiem jest uratowanie jak największej liczby spośród tych osób. Josep Borrell stwierdził, że wydarzenia w Afganistanie są katastrofą dla mieszkańców Afganistanu, ale także dla zachodnich wartości i wiarygodności instytucji międzynarodowych, jak również dla relacji międzynarodowych. Padł na polsko-białoruskiej granicy. Od kilku dni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Polska Straż Graniczna nie pozwala im wejść na terytorium naszego kraju, a białoruscy żołnierze pilnują migrantów, by nie cofnęli się na Białoruś. Kryzys uchodźczy na granicy z Białorusią to sztuczna sytuacja stworzona przez reżim Aleksandra Łukaszenki, mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch. Widzieliśmy też zdjęcia, na których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. Za nimi są uzbrojone służby białoruskie. To jest obraza godności człowieka, to zostało bardzo jasno powiedziane. Wpuszczenie migrantów na terytorium Polski nie jest rozwiązaniem, mówi premier Mateusz Morawiecki. Za chwilę możemy mieć problem z dziesiątkami tysięcy tego typu osób. Polacy muszą móc chronić swoje granice. W sierpniu polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć blisko 2000 osób. Z podobnym problemem mierzy się także Litwa. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Minionej doby potwierdzono w Polsce 197 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Zrobiono ponad 38 tysięcy testów. Wzrosła liczba chorych w szpitalach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osób zgłaszających się na testy codziennie nie ubywa. Także wzrosła ilość osób hospitalizowanych 350. 3 osoby, to jest o 9 osób więcej w porównaniu do dnia wczorajszego. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 300 tysięcy Polaków. We Francji, gdzie do końca sierpnia w pełni ma być zaszczepionych 50 milionów osób, rozpoczęto testowanie tak zwanej opaski covidowej. Ma ona zastąpić cyfrową przepustkę covidową. Od kilku dni dokument ten sprawdzany jest w barach i restauracjach oraz przy wejściu do miejsc kultury, rozrywki, handlu oraz w środkach transportu. Eksperymentalna opaska covidowa testowana jest w 200 barach i restauracjach w departamencie Żyronda. Mogą ją trzymać osoby, które przyjęły drugą dawkę szczepionki od co najmniej 7 dni lub które otrzymały negatywny wynik testu. Nieściągalna opaska noszona jest na nadgarstku i zawiera napis przepustka sanitarna. Władze departamentu liczą na to, że wypróbuje ją ponad 20 tysięcy osób. Od 9 sierpnia w całym kraju właściciele lokali gastronomicznych i barów mają obowiązek sprawdzania przepustek covidowych. Nowe przepisy spowodowały jednak duży spadek liczby klientów, w niektórych regionach o 40%. Związki restauratorów i hotelarzy liczą więc na to, że system opaski covidowej pozwoli na ułatwienie i przyspieszenie kontroli sanitarnych, które ich zdaniem odstraszają klientów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

name. You're through my cortex when you know I'm insane. I've squeezed out and humped, drowned, and I'm drowning in love. I encompass a mortal position above and sing, oh. Ale zanim Toruń, to najpierw Połczyn Zdrój. Tam już nie tylko przeprowadzają specjalne lekcje, lecz także rozdają wielokrotnego użytku opakowania czy filtrujące butelki. W taki sposób coraz częściej małe gminy edukują dzieci na temat ekologii, niemarnowania żywności i szkodliwości słodkich napojów. Pamiętam, że byłem niejadkiem i często wracając karmiłem psy. Kiedyś mnie mama zobaczyła i rozliczyła. Wspomina szkolne śniadania Sebastian Witek. Burmistrz Połczyna Zdroju uznał, że nie jest to wzór do naśladowania, ale chce dać ten dobry przykład zdrowotny i ekologiczny. Dlatego też zakupiliśmy dla wszystkich dzieci z podstawówek lunchboxy oraz butelki filtrujące. Chciałbyś takie mieć? Takie pudełeczko na picie i na kanapkę do szkoły? Wiem, może by i to był dobry pomysł. A kanapki... No, wziąć może wezmą, ale czy zjedzą, to druga sprawa. Takie chlebaczki mogą wpłynąć na różnorodność, na higienę posiłków i też komfort tego drugiego śniadania. Komentuje Ewa Janowicz, dietetyczka pracująca z młodymi ludźmi. Z doświadczenia pracy z dziećmi i też relacji rodziców wynika, że dzieci niechętnie jedzą kanapki z warzywami na drugie śniadanie. I wynika to nie z tego tytułu, że nie lubią warzyw, tylko dlatego, że sok z warzyw przechodzi do pieczywa i jeszcze jak ta kanapka zostanie zgnieciona, to powstaje taka ciapa mało apetyczna, więc ta kanapka po prostu gdzieś tam w otchłani plecaka spoczywa na dnie, a taki chlebaczek może uchronić strukturę tej kanapki, a nawet jeżeli dziecko upiera się, że nie chce takiej kanapki z warzywami, to można przygotować taką przysłowiową suchą bułę z masłem, z serem i do takiego chlebaczka zapakować to, co mamy w lodówce z warzyw. Jakieś rzodkiewki, pomidorki koktajlowe, paprykę, ogórka w słupkach i myślę, że rewelacja. W ogóle mało tego, można pójść jeszcze dalej niż kanapka, przygotować jakiś makaronik z serem, z warzywami, jakąś sałatkę, placuszki, czy też na słodko, takie bananowo-owsiane, finki. Dobry pomysł jest, ale czy będą się lepiej odżywiały, nie wiem, ale takie się przydadzą wielu dzieciom. Bo burmistrz Połczyna-Zdroju podkreśla, że akcja jest wielowymiarowa. Osiągamy tym kilka celów. Problemem zawsze było opakowanie na kanapki, często plastikowe. Widzimy ogromne ilości plastiku, który zalewa wysypiska, ale też widzimy je często na trawnikach, w naszych pięknych różankach i na terenie parku, a tam one nie powinny być. Chcieliśmy zachęcić do segregowania odpadów w myśl hasła połczyńskie dzieci zawsze segregują śmieci. Sebastian Witek przypomina też o długowieczności mieszkańców Połczyna-Zdroju. Jego zdaniem wpływ na to ma m.in. woda. Dlatego też butelki filtrujące z jednej strony likwidują problem zalegającego plastiku, ale z drugiej strony korzystamy z tego, co najlepsze w Połczynie, czyli z naszej wyjątkowej wody, a jednocześnie promujemy zdrowy styl życia. Super rozwiązanie, żeby też zachęcić dzieci do spożywania wody właśnie. Opakowania będą rozdawane od 1 września. Do Połczyna wybrał się Mateusz Sienkiewicz, a my tylko nieśmiało przypominamy, że pudełka i inne przybory szkolne można sfinansować w ramach rządowego programu Dobry Start. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wie, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Jestem jakby poza czasem, chwile są jak dni. Nie ma światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Thank you.

coś tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Mula Maxa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Kup dziś, a zapłać za 30 dni. To tak zwane płatności odroczone, które od niedawna porywają serca i portfele konsumentów na całym świecie. Największa firma umożliwiająca zakup na zeszyt właśnie zadebiutowała na polskim rynku. Masz ochotę na nowy ekspres do kawy? Może potrzebujesz sukienki na wesele, ale nie wiesz, czy teraz cię na to stać. Nie przejmuj się, zapłacisz później. Płatności odroczone według różnych danych bardzo mocno zyskują na popularności w Polsce. Daniel Rząsa, redaktor naczelny portalu 300 Gospodarka. Szczególnie wśród młodych ludzi. I tak na przykład wśród respondentów w wieku 35-44 lata ponad 18% zadeklarowało, że już korzysta z takich rozwiązań. I było to badanie Polacy w internecie w 2020 roku Krajowego Rejestru Długów. Nie lubię takich płatności później ani na raty. A co stoi na przeszkodzie? Rozsądek po prostu, no. Jednak jak się okazuje, kiedy mamy możliwość odroczenia płatności, zdrowy rozsądek często nas opuszcza. Kwestia odroczonych płatności to z perspektywy psychologicznej łączy się z takim konceptem odroczenia gratyfikacji. Psycholog Jadwiga Ford z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. I to jest coś, nad czym pracował od lat Walter Mischel. To całe odroczenie gratyfikacji wiąże się z tym, że coś może nam się wydawać fantastyczne, atrakcyjne, tanie. Natomiast w momencie, w którym pójdziemy za naszą taką naturalną, zupełnie spontaniczną i niekontrolowalną reakcją emocjonalną, no to podejmujemy szybko taką decyzję. Wchodzimy w określony schemat, musimy zapłacić później. I gdzieś z czasem dopiero pojawia się taka ewaluacja poznawcza, czyli ta myślowa, w której zastanawiamy się zaraz, czy myśmy podjęli dobrą decyzję. Wolę mieć kontrolę nad swoimi wydatkami taką na bieżąco. Myślę, że chyba tak. Jednak opcja odroczenia zapłaty skłania do tego, że człowiek być może chętniej kupi coś więcej, jeżeli wie, że zapłaci za to później. Firma płaci za 30 dni zwłoki konsumenta. Czy to się im opłaca? W jaki sposób oni zarabiają? Firmom to się opłaca. One od razu płacą sklepom, które z nimi współpracują, natomiast otrzymują od tych sklepów prowizję. I na przykład w przypadku jednej z firm jest to 50 groszy plus około 3% wartości każdego zakupu. Dodatkowo firmy zarabiają na przeterminowanych płatnościach. Na przykład w Wielkiej Brytanii już 1 na 10 osób nie wywiązuje się z płatności w terminie. Jeżeli podejmujemy decyzję pod wpływem impulsu i mamy tego świadomość, to co możemy zrobić, to w pewnym momencie powiedzieć sobie stop. Prześpijmy się z tą decyzją. Tak jak mawiała Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro. Chociaż 24 godziny. Wtedy nam te emocje związane z atrakcyjnością tej oferty trochę opadają. I wtedy wchodzi myślenie, bo nasz mózg lubi balans. I jak następnego dnia zaczynamy myśleć o tym, to zaczynamy się zastanawiać, czy po pierwsze ten produkt w ogóle nam jest potrzebny. Jak bardzo nam jest potrzebny? Czy w ogóle stać nas na niego? Każdy z nas ma sobie coś z zakupoholika, dlatego pamiętajmy, towar nie zając nie ucieknie, a to, że za coś płacimy później, nie oznacza, że mamy to za darmo. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Ciekaw jestem, czy takie płatności nie wpędzą nas w kłopoty finansowe. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Może warto poćwiczyć zakupową powściągliwość. Pół godziny pozostało do 15. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. niebawem wybierzemy się do Torunia. Tam zawody balonowe, a w sprawie płatności odroczonych słuchacz. No nie wiem, kto bardziej się będzie cieszył, klient czy sprzedawca, no bo już z góry można powiedzieć, że będzie kupę dłużników. Cały świat żyje na kredyt i myślę sobie, że będzie to porażką dla klientów, tych młodych w szczególności. Część będą rodzice spłacać, a część będą windykatorzy ściągać poprzez komorników też. I ci to nie będą cierpieli na brak pracy. Także no nic wesołego. Prokrastynacja, odraczamy naukę języka albo inne czynności, na przykład związane z pójściem na siłownię, a może by tak odroczyć, proszę Państwa, zakupy. No i wtedy problem znika. To a propos płatności odroczonych, 22 i 7 trójek. 22 minuty pozostałe do godziny 15.

always good in life for this. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę Państwa, kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. 8 minut pozostało do godziny 15. Niebawem w Trójce najnowsze informacja. Po godzinie 15 Witold Lazar i zapraszamy do Trójki. A ekipa Trójki do trzeciej już bardzo dziękuję. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! Hey!

Polskie Radio, program trzeci, na zegarach 15:00.